Είναι το thepressproject.gr και η Pharmaton Zone. Γεια σας, καλησπέρα. Είμαστε ο Θάνος Καμίλαλης και ο Κωνσταντίνος Πουλής. Τι κάνετε και πώς είστε? Καλησπέρα στους αγαπημένους, αγαπημένες από όπου και αν μας ακούτε, είτε είστε στο κανάλι μας στο YouTube, όπου κάντε ένα like, κάντε subscribe, τα λέμε μέτρια, είτε μας ακούτε ραδιοφωνικά, είτε μας ακούτε live κονσέρβα, σε όποιο σημείο του σύμπαντος και αν είστε, σε όποιο εξωτικό νησί και αν βρίσκεστε, το ξέρετε. Το ποίημα, μπήκε η μουσική, μόλις πάτησα like, εγώ την ξεκίνησα την εκπομπή. Πες ναι. Μου τώρα, πες μου ότι είναι τυχαίο αυτό. Πες μου μετά ότι δεν υπάρχει Θεός όταν συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Mm-hmm. Λοιπόν, που είναι Dim Car. Σήμερα έχω σκοπό στο meeting να μην ανοίξω κάμερα, να έχω κλειστό το μικρόφωνο και να βλέπω φάρμα. Κωνσταντίνε, ως εργοδότης πώς το κρίνεις αυτό? Εγώ θα είχα κάνει... θα τον είχα κασελακίσει αυτόν. Θα είχε κασελακίσει. Έτοιμη και εγώ. Σβούλ. Γεσθημανή, επιτέλους με έριξε. Ξεκινάει επιτέλους για να πει είναι άρρωστη. Με έριξε είτε έναν ή ένα και τώρα μπορώ να δω απερίσπαστη φάρμα. Γεσθημανή, δεν πέφτει ποτέ το κέφι. Περαστικά. Αυτό το πνεύμα θέλουμε. Αυτό, τον άνθρωπο που ξέρει να βλέπει το θετικό. Mm-hmm. Είναι εκεί πέρα, θα έχει 47 πυρετό και θα λέει τι ωραία, μπορώ και βλέπω φάρμα. Θα μας βλέπει, μέσα στις παρεστήσεις της θα μας βλέπει η Γεσθημανή. Καλησπέρα από Βερολίνο με το ακουστικό στο αυτί στο γραφείο κρυφά. Α, είναι κι άλλος. Στο Βερολίνο με το. Παναγία μου. Πώς είστε δηλαδή με κρυφό ακουστικό στο αυτί, ρε παιδιά? Τι είναι αυτό το πράγμα? Αν μία μέρα κάθονταν ανάποδα, πιστεύετε ότι θα άλλαζε κάτι συνταρακτικό στον κόσμο κατά το φαινόμενο της πεταλούδας? Όταν λέει ανάποδα, πάνω κάτω? Όχι. Με την πλάτη? Να αλλάξουμε θέσεις. Αλλάξαμε θέση. Δεν θα αρέσει, κάνουμε κόμπι αν αλλάξουμε θέσεις, γιατί θα το σχολιάζουν όλοι. Όλες, όλα. Όλες, όλοι, όλα. Τι λένε για τα ζώδια, τα ζώδια για κρυούς το Σαββατοκύριακο αν βλέπουν χωρισμό διάσπαση? Ναι, ναι, ναι, ναι, καλά κάνετε και το λέτε. Αλλά θα τα πούμε κρυφάρμα. Αυτή είστε. Η κρυφάρμα, ποιος είπε τη λέξη κρυφάρμα? Να δώσουμε, να αποδώσουμε τα εύσημα. Με γερμανό εργοδότη δεν παίζεις. Λοιπόν, να σταματήστε τώρα τα εθνικά στερεότυπα, για όνομα του Θεού. Και ιδίως απέναντι σε Γερμανούς που ξέρετε ότι είναι επικίνδυνοι, κάνουν παγκοσμίους πολέμους όλη την ώρα. Λοιπόν, εγώ με φανερό ακουστικό και ακούω από Ρουμανία. Φιγουρά. Τι το παίζει ιστορία τώρα όλο με το φανερό ακουστικό? Λοιπόν. Επειδή το φαγητό δεν είναι έτοιμο, κάντε ένα διάλειμμα και σε 10 λεπτά πάλι και βάζει και 5 ευρώ. Εγωιστικό θα πω αυτό το 5 ευρώ. Πάνω ο Σκουρλέτης είναι αυτός. Έχει ελεύθερο χρόνο τώρα. Κάνει άνοιγμα στην αριστερά. Λοιπόν, φτιάχνω μια πόρτα για ένα ντουλάπι, ο Στέφανος. Στέφανε, τι είσαι? Είσαι μαραγκός ή το κάνεις ερασιτεχνικά? Έχουμε μια πορτούλα, μπορεί να δείξει. Όχι, εντάξει. Λοιπόν, για τις δηλώσεις του Άδων Γεωργιάδη, τι έχετε να πείτε? Είπαμε χθες πάρα πολύ. Τα πάμε, ρε παιδιά. Για το επιχείρημα του 41% και ετοιμάζω και εγώ ένα κείμενο. Γενικά για το επιχείρημα του 41%. Πάνω σε αυτά που λέγαμε χθες, ότι δεν πατάει πουθενά, είναι κοινικό, 10 διαφορετικά πράγματα μπορείς να πεις. Μα μας βάλετε τώρα να ξαναπούμε πράγματα που έχουν κριθεί από την ιστορία. Αυτό αναλύθηκε στη χθεσινή φάρμα των ζώων. Τέλος. Δεν πρέπει να επιστρέφει ο κόσμος σε αυτό. Και το συζήτησα και με τον κουρέα μου σήμερα. Που με ρώτησε, μου λέει, την έχεις ακούσει τη δήλωση? Mm-hmm. Παραποιήθηκε. Δεν την έχω ακούσει. Δεν μαζεύεται με τίποτα. Οπότε, όπου μπορούσα εγώ, σε όποια πλατφόρμα μπορούσα να απευθυνθώ, πρώτον, κουρέα που επηρεάζει πολύ κόσμο. Και δεύτερον, ραδιόφωνο, με σειρά σπουδαιότητας όπως καταλαβαίνεις αυτά, έχουμε ασχοληθεί με το φαινόμενο. Αυτή τη στιγμή είμαστε έτοιμοι να ασχοληθούμε με την αξιωματική αντιπολίτευση της χώρας. Να πάρεις και ένα ταξί για να τα πεις και σε ταξιτζή για περισσότερο. Ταξιτζή θα μου κάνει περισσότερη απήχηση. Δεν είναι, άσε, τώρα ο κουρέας είναι άνθρωπος της συζήτησης. Μιλάει αυτός, μιλάω εγώ, μιλάμε και οι δύο. Κατάλαβες, δεν είναι σαν τον ταξιτζή που κάθεσαι εκεί πέρα και σου λέει πιάσε σημείωνε. Λοιπόν, ο ΣΥΡΙΖΑ. Πιάσε κόκκινο. Σε λεπτάκι, παιδιά. Δεν έχουμε τίποτα κόκκινο. Εγώ βρήκα στην οθόνη. Ωραία. Λοιπόν, τι έπιασε τη λεζάδα από κάτω? Πειράζει. Το έχεις ακούσει αυτό που λένε ότι πρέπει να πεις τζινγκ ταυτόχρονα με τον άλλον για να μην τζακωθείς? Παιδιά μου το κάνουν αυτό. Εμείς δεν το κάναμε. Λέγαμε πιάσε κόκκινο και έφτανε. Σιγά σιγά όμως όσο περνάει ο καιρός γίνεται όλο και πιο πολύπλοκο. Τέλος πάντων. Με αυτό ήθελα να πω ότι έτσι είναι οι καυγάδες, δύσκολοι, πολύπλοκοι και χρειάζονται λεπτούς χειρισμούς. Αυτή τη στιγμή ο Στέφανος Κασελάκης είναι στο τιμόνι του ΣΥΡΙΖΑ και φαίνεται ότι είναι άνθρωπος των ισορροπιών. Mm-hmm. Ξέρει να κάνει αυτές τις λεπτές κινήσεις με την μέθοδο των σταλινικών εκαθαρίσεων. Συγγνώμη από το κουκουέ, δεν ήθελα, αλίμονο, δεν έχει καμία σχέση τώρα το κουκουέ με τον Στάλιν. Θέλω να πω ότι κάνει αυτή τη λεπτή μέθοδο των εκαθαρίσεων που εξασφαλίζει ότι θα υπάρχει ενότητα στο κόμμα. Ναι. Και η ενότητα στο κόμμα εξασφαλίζεται με έναν τρόπο. Είναι ο αρχηγός από τη μια μεριά, κάνει βιντεάκια, θα υπάρξει και μια τεχνική ανάλυση για το βιντεάκι από τον Θάνο Καμίλαλη, γιατί είναι το μεγάλο ατούτου. Έχουμε φάει πολύ γκρίνια και σχόλια για τεχνικά ζητήματα στα βίντεο, οπότε θέλω κάπου να το βγάλω αυτό. Στο Κασελάκι βρήκες να το βγάλεις? Αφού είναι φλού και σε κακή ανάλυση το βίντεο. Είναι ρε παιδιά λίγο φλού το βίντεο, τέλος πάντων. Βρήκα στην οθόνη, αλφαβήτα λέει, σίγουρα έχει wallpaper σφυροτρέπανο. πώς με ξέρεις. Λοιπόν, στα νέα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, λοιπόν. Ναι. Έβγαλε ένα βίντεο ο Στέφανος Κασελάκης, στο οποίο ζητάει δημοψήφισμα από τον κόσμο, προσφεύγει στα μέλη για τις διαγραφές των 4 στελεχών. Μιλάμε για τις διαγραφές για τα πρόσωπα, Φίλη, Σκουρλέτη, Βούτσι και Βίτσα. Μιλάμε για αυτούς που στην πρώτη του δήλωση τους είχε θέσει αυτούς εκτός κόμματος, αλλά μετά του είπανε πρόεδρε υπάρχει το καταστατικό και είναι επιτροπή διοντολογίας και οι πηγές του ΣΥΡΙΖΑ έλεγαν ότι αυτό που εννοούσε ο πρόεδρος ότι παραπέμπεται. Τελικά ο πρόεδρος μάλλον δεν έχει την πλειοψηφία στην αρμόδια επιτροπή που θα αποφασίσει τις διαγραφές και δεν περνάει γιατί θέλει και αυξημένη πλειοψηφία. Και είπε ότι προσφεύγω στα μέλη, το οποίο μοιάζει ιδιαίτερα δημοκρατικό. Δημοψήφισμα, η αποθέωση της δημοκρατίας. Όταν το κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ βέβαια το δημοψήφισμα, δεν ξέρεις ποτέ τι θα αποφασιστεί τελικά. Αλλά υπάρχει μια σειρά από προβλήματα και σοβαρά προβλήματα. Δηλαδή δεν είναι όλα για πλάκα. Κι όμως, Κωνσταντίνε. Τώρα με συγχωρείτε. Να δούμε πρώτα, Θάνο Καμίλαλη, τα αποσπάσματα. Mm-hmm. Αν μπορούμε να παρακαλέσουμε τον Βασίλη Μύτικα να δείξουμε τα αποσπάσματα, να πάρετε μια γερή δόση Κασελάκη, γιατί αυτά δεν θα τα περνάμε μόνοι μας, παιδιά. Θέλουμε τον κόσμο δίπλα μας. Θέλουμε στους αγώνες που δίνουμε κάθε μέρα να σας έχουμε στο πλευρό μας. Είδα εγώ Κασελάκη, δεν θα το δεις όλο, αλλά θα δεις και εσύ. Δεν θα με αφήνετε εμένα μόνο μου να τα περνάω αυτά. Πάμε, Στέφανε. Έχω μάθει μερικά πράγματα από μέσα πλέον. Και όσοι από εσάς πιστεύετε ότι το σύστημα είναι βαριά άρρωστο, δυστυχώς έχετε δίκιο. Είναι. Και μάλιστα πολύ. Και ο Πρωθυπουργός και η οικογένειά του είναι βολικά καθισμένοι στο επίκεντρο αυτού του συστήματος. Ήρθα από μακριά, στα 35 μου, να προσφέρω ό,τι μπορούσα για μια πιο δίκαιη κοινωνία. Εμπνευσμένος από έναν σεμνό και ταπεινό άνθρωπο, τον Αλέξη Τσίπρα. Έναν άνθρωπο ο οποίος με κράτησε στο γραφείο του για ώρες τον Ιανουάριο, μπροστά στους συνεργάτες του, όσο εγώ αισθανόμουν άβολα. Τελικά, το γραφείο του έγινε γραφείο μου. Και μαζί με αυτό το γραφείο, κληρονόμησα ένα άδειο όροφο. Μία λαβωμένη κοινοβουλευτική ομάδα. Μία πολιτική γραμματεία, στην οποία σύντροφοι μισούν συντρόφους σε παράλληλους μονολόγους που διαρκούν 8 ώρες. Φιλοδοξίες στην πλάτη του 18% που ήταν ψήφος προς τον Αλέξη. Απέναντι σε αυτή τη δυσάρεστη πραγματικότητα, η κοινωνία με αγκάλιασε και μου έδωσε μια ξεκάθαρη εντολή. Άλλαξε τα όλα. Και θα τα αλλάξω όλα, καθαρά και στο φως. Θα φτιάξουμε μαζί μια Ελλάδα χωρίς ασυλίες για τους τραπεζίτες και προνόμια για τους βουλευτές. Χωρίς ατιμωρησία για όσους καταχρώνται το βιώσιο του πολίτη. Χωρίς λιγοπόλια στα καύσιμα και τον ηλεκτρισμό. Χωρίς τη μάστιγα της διαφθοράς και της διαπλοκής. Με διάβια παντού. Με κανόνες στην εργασία. Με συλλογικές συμβάσεις όπως προβλέπονται από τις ευρωπαϊκές οδηγίες. Με προστασία των εργαζόμενων. Με ένα μεγάλο κοινωνικό κράτος που θα ενισχύσει το ΕΣΥ και το ΕΚΑΒ και θα βάλει τέλος στην παιδεία δύο ταχυτήτων. Με πολύ μεγάλες επενδύσεις για τη στέγη, για τους νέους και την κλιματική αλλαγή. Με σεβασμό στη θρησκευτική πίστη, αλλά σαφή διαχωρισμό κράτους εκκλησίας, όπως ισχύει σε όλες τις ανεπτυγμένες χώρες. Με ένα στράτευμα ριζικά εξυγχρονισμένο, ώστε να προστατεύει αποτελεσματικά και την άμυνα της χώρας, αλλά και τις κοινωνικές υποδομές. Με μια χώρα που θα έχει ξανά πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική, που δεν θα είναι yes man κανενός, που δεν θα φοβάται να υπερψηφίσει την κατάπαυση του πυρός στον ΟΗΕ. Αυτός ήταν ο Στέφανος. Όχι όλο το πεντάλεπτο, κάποια σημεία τα οποία ξεχωρίσαμε και ενδεικτικά κιόλας. Γιατί είμαστε εδώ. Είμαστε άνθρωποι. Είμαστε εδώ για σας. Να βλέπουμε αυτά που δεν χρειάζεται να βλέπετε εσείς και κρατάμε το ζουμί. Λοιπόν. Καταρχάς να πούμε. Να πούμε. Και δεν το ένιωσα μόνο εγώ νομίζω. Πολιτικές αναφορές ότι το σύστημα είναι άρρωστο και το κόμμα είναι άρρωστο, εμένα προσωπικά με ξενίζουνε. Ιστορικά δεν είναι ωραίο να το λες αυτό. Όταν το έχει πει κι άλλος. News 24/7 είχε τίτλο «Στο γύψο». Με σαφή αναφορά στον Παπαδόπουλο. Γενικά οι ιατρικές μεταφορές. Είχα γράψει και ένα κείμενο πρώτο καιρό μνημονίων που είχαμε πάλι ιατρικές μεταφορές. Έχουν το χαρακτηριστικό ότι το γιατρό τον ακούς. Δεν υπάρχει μεγάλη ευαισθησία στην αυτονομία του ασθενούς. Υπάρχει στη βιοήθηκη. Πρακτικά δεν πολύ υπάρχει. Και γι' αυτό αυτές οι μεταφορές έχουν ένα χαρακτήρα λίγο απολυταρχικό έως και πολύ. Ακριβώς γιατί υπενήσονται ότι αντιμετωπίζουν το πρόβλημα ως ασθένεια, αντιμετωπίζουν την διαφωνία ως ασθένεια, την οποία πρέπει να ξεριζώσει ο γιατρός, ο οποίος πιάνει διαφορά του γιατρού από τους υπόλοιπους, ότι ξέρει τι κάνει. Καταλάβατε? Το σύστημα, μπορείς να πεις πάρα πολλά. Με το καλημέρα, Με το καλημέρα αυτό, ναι. Υπάρχουν αναφορές που συνήθως είναι σε ακροδεξιό λόγο. Δεν συνδέουμε, δεν λέμε προφανώς ακροδεξιό τον Κασελάκη. Ελπίζουμε πραγματικά αυτή η σύνδεση να μην χρειαστεί να γίνει ποτέ. Δεν ξέρεις πώς θα πάει. Αλλά δεν είναι αναφορές που γενικά προβληματίζουν. Θα τα αφήσουμε εκεί. Γενικά αυτή η σχέση ότι ο ηγέτης εδώ πέρα και drain the swamp και όλοι είναι διεφθαρμένοι και εγώ εδώ έχω, θα τα αλλάξω όλα και δεν ξέρω εγώ τι, είναι προβληματικές. Θα μου πει κάποιος, δεν υπάρχει διεφθορά. Υπάρχει. Αλλά υπάρχει και ένα έντονο στοιχείο λαϊκισμού εδώ πέρα. Ας πούμε, στο κομμάτι με τα προνόμια των βουλευτών που αναφέρει. Τι στοιχείο λαϊκισμού τώρα? Αυτό είναι καθαρά χέρια. Υπόσχεσαι καθαρά χέρια. Πας να κάνεις πολιτική τώρα με ατζέντα ότι δεν θα έχεις σκάνδαλα. Τώρα δεν είναι. Ας το πούμε με το όνομά του δηλαδή. Αυτό είναι. Αυτό που καταγγέλουν για τον λαϊκισμό που ήταν δεξιός και τώρα μας ήρθε από τα αριστερά. Τι άλλο να κάνει? Δηλαδή, ένας άνθρωπος ο οποίος προσπερνά τις κομματικές διαδικασίες και καλά για να συνομιλήσει με το λαό, δηλαδή με κανέναν. Τι γίνεται? Όταν λες προσπερνώ τις διαδικασίες, θα πει πολύ απλά αυτό που καταλαβαίνουμε όλοι, ότι δεν έβγαιναν οι διαγραφές, δεν πέρναγε η πλειοψηφία από την Επιτροπή Δεοντολογίας, οπότε λέει έτσι είσαι, ωραία, πάμε να κάνουμε δημοψήφισμα. Και καλείς ένα δημοψήφισμα το οποίο πολύ ψύχραμα μπορούμε να περιγράψουμε ως δημόσιο λιντσάρισμα των διαφωνούντων, όπου βάζεις τον κόσμο σε μια διαδικασία να κάνει αυτό που δεν ήθελε να κάνει το αρμόδιο όργανο του κόμματος. Και το κάνεις για να επιλύσεις εσωτερικές διαφωνίες. Η φάση αυτή με τις αγκαλιές και τον Κασελάκη που θα μιλάει απευθείας με τον κόσμο, προφανώς έχει απολυταρχικό αέρα. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό το πράγμα, ότι δεν θα υπάρχουν διαδικασίες και θα είμαι εγώ που θα επικοινωνώ απευθείας με τον κόσμο. Αν χρειαστεί, θα κάνω και μερικά βιντεάκια στο TikTok για να εξηγήσω στο λαό του ΣΥΡΙΖΑ γιατί πρέπει να φύγει ο Σκουρλέτης. Εν τω μεταξύ, το μένος των ανθρώπων. Διαβάζω στα social media τώρα κασελακικούς να λένε που θα αναγκαστεί να βρει δουλειά ο άλλος στα 60 του και λέω: παιδιά, είναι επαγγελματικά στελέχη. Ούτε εμένα μου αρέσουν τα επαγγελματικά στελέχη. Αλλά εμένα, που δεν μου αρέσουν τα επαγγελματικά στελέχη στα κόμματα, δεν είμαι σε κόμμα. Καταλάβατε. Εσείς που ήσασταν τόσα χρόνια στο ΣΥΡΙΖΑ, δεν μπορεί ξαφνικά να ανακαλύπτετε ότι σας σοκάρει το γεγονός ότι υπάρχουν επαγγελματικά στελέχη. Δεν γίνεται, είναι ανέντιμο αυτό το πράγμα. Δηλαδή γίνεται μια επίθεση σε αυτούς τους ανθρώπους ότι πώς είναι δυνατόν. Εντάξει, ήταν κόμμα, έχει κυβερνήσει κιόλας και λέμε ότι τι φταίει, φταίνε αυτοί που είναι όλοι αυτοί οι δεινόσαυροι, οι άνθρωποι ανεπάγγελτοι που δεν έχουν εργαστεί ποτέ σε σύγκριση με τον άλλο που μας ήρθε από την Goldman Sachs και να που έχει εργαστεί. Ναι. Και λέει μάλιστα σε ένα σημείο πάνω σε αυτό ότι το 18% το πήρε ο Αλέξης και λες, okay, να παρακολουθήσω το επιχείρημα. Το 18% που πήρε ο ΣΥΡΙΖΑ το πήρε ο Αλέξης. Το 14% ενώ είσαι αντιπολίτευση, ποιος το έχασε? Γιατί δεν γίνονται και τα δύο. Αν πήρε 18% ο Αλέξης, τότε έχασε ποσοστά και ο Αλέξης. Το πήρε 18% ο Αλέξης και 14% έχασε ο Φίλης, δεν πάει. Ένα. Δύο. Αυτό με τις φιλοδοξίες. Φιλοδοξίες να φανταστώ ότι έχει μόνο τσακαλώτος, ας πούμε. Η ομπρέλα. Η ομάδα που στηρίζει τον Στέφανο Κασελάκη, παίρνοντας και τα αρμόδια εσωκομματικά αξιώματα στο ΣΥΡΙΖΑ και αν πιάσω τα σχέδιά τους μεθαύριο την κυβερνητικά αξιώματα, δεν έχει φιλοδοξίες. Δηλαδή είναι, όταν λέμε παράλληλη μονόλογη, παράλληλη κάτι και παράλληλα κάτι άλλο. Δηλαδή δύο πράγματα συμβαίνουν. Οπότε εσύ γιατί απευθύνεσαι μόνο στη μία πλευρά? Η μία πλευρά, Θάνο, έχει να κάνει με αυτό που λες. Όταν λέει ότι ψήφισαν τον Αλέξη, λες, εντάξει παιδιά, αν τη νίκη την αποδίδουμε στον αρχηγό σας, να αποδώσουμε τότε και την ήττα. Αυτή είναι η μία πλευρά αυτής της κουβέντας. Νομίζω ότι υπάρχει και άλλη μία. Δεν είναι αρχηγικό κόμμα, δεν είναι προσωπική αυτή η ψήφος. Δηλαδή προφανώς παίζει ρόλο η προσωπικότητα του αρχηγού, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είναι κόσμος που έλεγε εμπρός Αλέξη, γενικός και αορίστος. Κάποια στιγμή μπορεί να αποσυρθεί ο Αλέξης και να βρεθεί κάποιος άλλος στην ηγεσία του κόμματος και αυτό το κόμμα θα πρέπει να συνεχίσει να υπάρχει. Έχει συμβεί και με μεγαλύτερες προσωπικότητες από τον Αλέξη. Εξακολούθησε να υπάρχει το Πασόκ μετά τον Ανδρέα Παπανδρέου. Mm-hmm. Η κουβέντα αυτή απλώς δείχνει το πώς αντιλαμβάνεται το κόμμα. Πώς το είχε πει στο απόσπασμα αυτό που βάλαμε και στην ανασκόπηση ο Κασελάκης, ο Στέφανος και η παρέα του, ο Στέφανος και η ομάδα του, mm-hmm. που είχε πει ότι θα έχουν αυτό το πολύ λεπτομερές πρόγραμμα που θα το ακούσουμε, αλλά προς το παρόν βλέπουμε βιντεάκια. Ωραία, εντάξει. Καταλάβαμε, Στέφανε, αλλά αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή είναι βία η καθάριση σε όλα τα επίπεδα. Σε κομματικό, σε επικοινωνιακό, σε μηντιακό. Θα πούμε πώς γίνεται το ίδιο πράγμα και με δημοσιογράφους που δεν ανήκουν στην πλευρά Κασελάκη. Και πρακτικά αυτό που συμβαίνει τώρα είναι ότι ο άλλος έχει βάλει μπρος ακαθαρίσεις. Μπορεί να χρειαστεί να τον σεβαστούμε με εντελώς διαφορετικό τρόπο. Να πούμε εκεί που νομίζαμε ότι θα είναι απλά γελίος, θα είναι ένας άνθρωπος ο οποίος θα διοικήσει με έναν τρόπο εντελώς αδίστακτο. Αυτό θα είναι ένα νέο δεδομένο. Θα έχουμε να σχολιάζουμε με διαφορετικό κέφι αυτά που σημαίνει. Ή θα του διοικήσουν το κόμμα με ένα εντελώς αδίστακτο. Η ναι. ομάδα που τον περιβάλλει. Ναι, γιατί προφανώς. Πολάκης, Αποστολάκης, παπάς, κλπ. Ναι. Αυτό το βίντεο εντωμεταξύ. Αυτό το βίντεο. Ας τη χαμηλή ανάλυση. Ναι, όχι, να το τονίσουμε. Δεν είναι αυτή, είναι επειδή το κατεβάσαμε, το ανεβάσαμε. Έτσι είναι η ανάλυση. Είναι φλού και κακοφωτισμένο. Αυτά. Πόσα κόμπλεξ. Δηλαδή, σκεφτείτε τώρα τι έχει μαζέψει ο Θάνος μέσα στην ψυχή του όλο αυτόν τον καιρό με τις τεχνικές σας παρατηρήσεις. Γι' αυτό εγώ βρίζω στον αέρα και μετά μπορώ και το ξεπερνάω. Ο Θάνος, που είναι γενικός με τους σχολιαστές, βλέπετε πώς το βάζει μέσα του όλο αυτό και του βγαίνει μετά ενάντια στον Στέφανο Κασελάκη, χωρίς να πρέπει. Είναι αυτό το βίντεο γεμάτο αγκαλίτσες. Πόση αγκαλίτσα να δούμε, ρε φίλε. Φτάνει με τις αγκαλίτσες. Θυμίζω ότι στην ιστορία των ειδήσεων υπήρξε μια σημαντική εξέλιξη, ήταν μια κομβική στιγμή αυτή, όταν ανακάλυψαν ότι μπορούν να χρησιμοποιούν άλλα βίντεο, διότι μέχρι ένα σημείο οι ειδήσεις ήταν πάρα πολύ βαρετές, γιατί είχες ένα πρόσωπο να μιλάει. Και πόση ώρα θα ακούσε ένα πρόσωπο να μιλάει? Αυτή την τακτική τη χρησιμοποιεί και ο Κασελάκης. Σου λέει 4 λεπτά τώρα να μ' ακούσει κανείς, και έτσι που τα λέει και όλα, που τα λέει σαν μαθητούδη, λες και έχει μόλις μάθει να διαβάζει. Και σε 4-80 ανάλυση. Φαγώθηκε. Λοιπόν, δεν γίνεται. Οπότε λέει να βάλουμε αγκαλίτσες. Αγκαλίτσες. Και έχει βάλει τώρα. Να πιάνει από εδώ, να πιάνει από εκεί. Και να βάλουμε ένα μουστάκια, να βάλουμε μια ηλικιωμένη κύρια, να βάλουμε νέους ανθρώπους, να βάλουμε τον ένα, να βάλουμε τον άλλο, να βάλουμε τον που θα κάνει, πώς τη λέει, πολύ επίπεδη, εξωτερική πολιτική, πολύ συλλεκτική, πολύ, πολύ πολυμορφική. Ναι, ναι, δεν θα είναι yes man και θα μπορεί να ψηφίζει η Ελλάδα, να μην ψηφίζει από χ για κατάπαυση του πυρός. Αυτά είναι. Λοιπόν, θα κάνει όλα αυτά, και στην πραγματικότητα αυτό που έχουμε είναι ένα πρόσωπο που φαίνεται να είναι απλώς αντίστακτο προς τα μέσα, και προς τα έξω υπάρχει μια γενική πουλοφουμαροσύνη, όπου εκφράζεται με έναν τρόπο εντελώς γενικόλογο ή διαφορετικά επικίνδυνο. Δηλαδή έχουμε είτε τις χαζομάρες τώρα με το πώς θα αντιμετωπίσει την διαφορά και κάτι τέτοια, και τα προνόμια των βουλευτών. Αυτό αρέσει πάρα πολύ και στο Θάνο με τα προνόμια. Είναι το μόνο σημείο, πραγματικά είναι το μόνο σημείο στο οποίο συμφωνώ με τον Άδων Γεωργιάδη. Ξέρω ότι είναι αντιδημοφιλής η άποψη, αλλά η βουλευτική αποζημίωση, πάνω μισθός των βουλευτών, πρέπει να είναι, αν όχι εκεί που είναι, πρέπει να είναι ψηλά. Δεν είναι λαϊκισμός να πεις να παίρνουν 700 ευρώ. Πρώτον, γιατί υπάρχουν και άλλα έξοδα και σε αυτό. Δεύτερον, γιατί, και εδώ είναι όντως ουτοπική η άποψή μου, γιατί οι βουλευτές πρέπει να αμείβονται καλά και να κάνουν τη δουλειά τους σωστά. Οπότε τι κάνεις άμα είναι όχι άρρωστο, τέλος πάντων, άμα υπάρχει διαφθορά κλπ. Και κομματική πειθαρχία και ψηφίζουν σαν στρατιώτες κλπ. Φτιάχνεις τους μηχανισμούς γύρω από αυτό. Να ελέγχεται καλύτερα το πόθεν έσχες τους. Να ελέγχεται όντως το πόθεν έσχες. Να μην υπάρχει μια σειρά από πράγματα. Για να πεις ότι, OK, παίρνεις αυτά τα λεφτά και λειτουργείς. Και το λέω τώρα εντελώς. Μπορεί κάποιος να με πει πάρα πολύ αφελή, για το καλό και για το λόγο που πήγες εκεί. Δεν είναι λύση το να πούμε ζεις εσύ με 700 ευρώ. Δεν είναι καν εντωμεταξύ και μεγάλο το δημοσιονομικό όφελος. Συν, και αυτό νομίζω το έχει πει ο Γεωργιάδης, σε περίπτωση που μειωθεί πολύ ο μισθός, θα πρέπει ο άλλος να. Θα έχουμε ακόμα περισσότερους πλούσιους στη Βουλή. Δηλαδή θα έχουμε αυτό που δεν έχει ανάγκη, τα έξτρα λεφτά, περισσότερους τέτοιους, και θα αποκλείσει περισσότερο τον άλλον. Εγώ είμαι υπέρ της οριζόντιας μισθοδοσίας σε όλη την κοινωνία. Δηλαδή θα ξεκινήσουμε τώρα πολιτικούς γιατρούς, δεν θα υπάρχει κανείς φιλοχρήματος, τίποτα. 1500, πόσο λέει το κουκουέ, 1500. Ωραία. Από άκρη σ' άκρη, όλοι. Ούτως ώστε να μην μπορεί κανείς να κάνει κάτι για τα λεφτά, γιατί δεν θα έχει νόημα. Αν κανείς αρέσκεται στις καταναλωτικές απολαύσεις, θα τιμωρείται με βούρτουλα και στέρηση καταναλωτικών απολαύσεων. Λοιπόν, μας γράφεται εδώ πέρα ο Νίκος. Μπορούμε να έχουμε μια εκτίμηση του πολιτικού παρασκηνίου για τα επόμενα χρόνια? Δηλαδή δεν είναι μόνο ότι θέλει πολιτικό παρασκήνιο, θέλει και για τα επόμενα χρόνια. Θάνο, θα πεις εσύ ποιο θα είναι το πολιτικό παρασκήνιο για τα επόμενα χρόνια, ή το αφήνεις πάνω μου, που είμαι καλός στις προβλέψεις? Mm-hmm. Λοιπόν, χαμός θα γίνει. Σας το λέω, αυτό είναι τώρα. Γκολ αυτή σέντρα εμείς. Κοιτάξτε να δείτε. Εγώ πιστεύω ότι δεν μπορούμε να προβλέψουμε ούτε τι θα γίνει την άλλη εβδομάδα. Οπότε το τι θα γίνει τα επόμενα χρόνια σε οποιοδήποτε επίπεδο, δηλαδή ούτε στο επίπεδο κεντρικής πολιτικής κοινής. Τώρα θες και παρασκήνιο που δεν ξέρουμε τώρα τι θα γίνει τα επόμενα χρόνια, δεν έχουμε ιδέα. Και όποιος λέει ότι έχει ιδέα, θα πρέπει να το εξηγήσει λέγοντάς μας ταυτόχρονα τι έχει προβλέψει τα περασμένα χρόνια. Τι από αυτά που έχουν συμβεί έχει επιτυχώς προβλέψει? Αυτό είναι το ερώτημα. Επειδή κανείς δεν έχει προβλέψει επιτυχώς την εξέλιξη στην κεντρική πολιτική σκηνή, αυτό καταδικάζει και οποιαδήποτε επόμενη πρόβλεψη. Είτε θετικά είτε αρνητικά. Τι εννοείς? Αυτό το έχουμε πει και σε πολύ μαύρες στιγμές τον Ιούνιο. Δηλαδή, κανείς δεν θα μπορούσε να προβλέψει τη διαφορά των 23 μονάδων με την οποία κέρδισε η Νέα Δημοκρατία. Όμως τον Ιούνιο κανείς δεν θα μπορούσε να προβλέψει π.χ. ότι θα χάσει ο Κώστας Μπακογιάννης στην Αθήνα. Άρα ποτέ δεν ξέρεις πώς θα έρθουν τα πράγματα. Και μπορεί εδώ θεωρητικά να είναι μια απεσιόδοξη εκπομπή, αλλά είναι στο καταστατικό ότι δεν μπορείς να προβλέψεις το μέλλον και το μέλλον δεν πηγαίνει ευθεία γραμμή, ξέρω εγώ. Ας πούμε ότι είναι ένα εκρεμές. Η κουβέντα για τους βουλευτές είναι μια επικίνδυνη κουβέντα. Εγώ δεν έχω σε μεγάλη υπόλοιψη αυτούς τους θεσμούς ως ίσως γνωστών. Παρόλα αυτά, δεν είναι μια πολιτική συζήτηση αυτή που γίνεται όταν αφορά μόνο την διαφθορά. Γιατί κανείς δεν υπερασπίζεται δημόσια τη διαφθορά. Οπότε τι λες? Δεν έχει κάποιο νόημα, δηλαδή. Πρέπει να βρούμε αυτά που μας ενώνουν και αυτά που μας χωρίζουν σε επίπεδο πολιτικής ιδεολογίας. Τα υπόλοιπα, εντάξει, τώρα με να λέμε πράγματα με τα οποία όλοι είναι υποχρεωμένοι δημόσια να συμφωνούν, καταλαβαίνουμε ότι είναι λόγια του αέρα. Mm-hmm. Τώρα ότι θα έχεις ξαφνικά το μεγαλύτερο πολιτικό σθένος προκειμένου να τα καταφέρεις εκεί που δεν τα έχει καταφέρει κανένας. Εντάξει, τώρα μπορεί κάποιον να πείσει. Εμένα όχι. Λοιπόν, δηλαδή δεν θα ψηφίσω, παιδιά, Στέφανο Κασελάκη. Το περιορίζω τα προνόμια δεν σημαίνει τους κόβω απλά τους μισθούς, ρε παιδιά. Ναι, έχουμε ακούσει και για την βουλευτική ασυλία, γιατί μπαίνει μαζί. Ασυλία τραπεζιτών, ασυλία βουλευτών. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Η ασυλία των τραπεζιτών ψηφίστηκε με τη Νέα Δημοκρατία και ουσιαστικά λέει ότι σε περιπτώσεις ακόμα και για κακουργήματα απιστία, πρέπει η ίδια η τράπεζα να ζητήσει να ελεγχθεί. Ο καθένας καταλαβαίνει πόσο αστείο είναι αυτό. Θα το κάνει ο τραπεζίτης από τύψεις. Αυτό το πέρασε η Νέα Δημοκρατία. Αυτό είναι η ασυλία των τραπεζιτών. Η ασυλία των βουλευτών τους προστατεύει από μια σειρά από μηνύσεις, τις οποίες θα τις τρώγανε 5-5 τη μέρα, ανάλογα με αυτά που νομοθετούν. Είχαμε την. Κόλλησα στο όνομα. Την κυρία Δαμοπούλου, πριν μερικά χρόνια, που είχαμε μιλήσει και μαζί της, που είχε δεχτεί μήνυση από την Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων, γιατί είχε μιλήσει κατά της αστυνομίας στη Βουλή. Π.χ. ένα πράγμα που έγινε και ήρθε η ασυλία της. Και αυτό, δεν είναι προνόμιο, γιατί η ασυλία σου απλώς αποφασίζεται και έρεται ή όχι. Το θέμα είναι οι πλειοψηφίες και ότι πάλι είναι αμιγώς κομματικά τα κριτήρια για την τέτοια. Γι' αυτό λέω ότι είναι πιο πολύπλοκο από αυτό το οποίο να τους κοπούν τα προνόμια, να κόψουμε τα προνόμια σε βουλευτές, σε τραπεζίτες, δικαστές κλπ. Εσείς γιατί ενοχλείστε από τη διαφαινόμενη με τοπική σύγκρουση και το ενδεχόμενο διάσπασης? Τι θα προτιμούσατε? Γιατί μόνο χλεβάζετε και το λέω με εκτίμηση στην πολιτική σκέψη σας. Εγώ δεν ενοχλούμαι από την διαφαινόμενη με τοπική σύγκρουση και το ενδεχόμενο διάσπασης. Έτσι κι αλλιώς αυτό δεν είναι δική μου υπόθεση. Απλώς παρατηρώ τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται αυτή την σύγκρουση η σημερινή ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ και λέω ότι μου είναι πάρα πολύ αποθητικός αυτός ο τρόπος. Αυτό λέω. Και όταν χλεβάζω, εγώ δεν χλεβάζω ποτέ μεταξύ σοβαρού και αστείου. Δεν μου αρέσουν καθόλου οι άνθρωποι που μιλάνε μεταξύ αστείου και σοβαρού. Εγώ λέω ακριβώς τα ίδια και σοβαρά και αστεία. Αν χλεβάζαμε, θα λέγαμε να ορίστε, χαχά, ψηφίσετε μνημόνιο, τι ωραία που περνάμε και ελουστείτε τα. Αυτό θα ήταν χλεβασμός. Ναι, αυτό δεν το έχουμε κάνει καθόλου. Στεναχωριέσαι. Νιώθω πολύ περήφανος. Μ' αρέσουμε δηλαδή. Ναι, είναι κάτι το οποίο δεν το καταλαβαίνω. Το κάνει ένα κόμμα στο οποίο δεν θα αναφερθώ, γιατί έχει γίνει κάπως το θέμα της εκπομπής τελευταία η αντιπαράθεσή μου με αυτό το κόμμα. Αλλά υπάρχουν πολιτικοί χώροι που το κάνουν αυτό με μεγάλη χερεκακία. Εγώ δεν το κάνω, δεν το καταλαβαίνω δηλαδή. Μου φαίνεται πολύ. Εγώ το έχω πει εξ αρχής. Ξένη συμπεριφορά η χερεκακία. Εμένα με ανησυχεί πάρα πολύ ο τρόπος με τον οποίο πολιτεύεται ο Κασελάκης. Σε κάθε παρέμβαση όλο και περισσότερο. Και μπορεί κάποιος να πει. Πολύ ωραία ακούγονται αυτά που λέει. Και με το κοινωνικό κράτος είμαστε. Όλοι είναι με τη δημόσια υγεία. Όλοι είναι με τη δημόσια παιδεία. Όποιον και να ακούσεις, δεν θα σου πει: θέλω να κόψω τη δημόσια παιδεία. Ένα. Και πολύ ωραία τα λέει εκεί πέρα στις προτάσεις. Αλλά το θέμα είναι ότι κάθε φορά μέχρι τώρα που έχουμε ακούσει μια πρόταση παραπάνω, μονίμως βλέπουμε το στρογγύλεμα και το βλέπουμε στον ένα μήνα το στρογγύλεμα. Για πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική και να μην είσαι γεσμάν. Πώς θα ρε τραγούδια για την Παλαιστίνη. Οι ανακοινώσεις του ΣΥΡΙΖΑ για το Παλαιστινιακό είναι ήδη προβληματικές. Πώς εγώ θα πιστέψω ως πολίτης ότι εννοείς ότι δεν θα είσαι yes man των Αμερικάνων, π.χ. Πήγες στο ΣΕΒ, έλεγες άλλα. Πήγες μετά σε άλλη εκδήλωση, έλεγες άλλα για τα εργασιακά. Για τον διαχωρισμό κράτους-εκκλησίας, πήγαινες στον Εθνικό Κήρυκα και έλεγες σταδιακά, πρώτον, αφήνω το πρώτο Θεός που είναι, εντάξει, ήταν αστείο απλά, σταδιακά για περισσότερη αυτονομία της Εκκλησίας. Και μου αρχίζει, δεν είπες ξεκάθαρα. Άλλο το να το βάζεις σε ένα σύνθημα και να το γράφεις σε μια πλατφόρμα και άλλο μετά όταν το εξειδικεύεις και ήδη διακρίνω προβλήματα. Για την κατάργηση της στρατιωτικής θητείας, που δεν το λέει εδώ, λέει κοινωνική θητεία, υποχρεωτικά ή όχι θα δούμε, και λέει και γυναίκες μέσα σε αυτό. Και να κάνουν έργα το στρατιωτικό, δηλαδή η μόμα, ξανά. Και η εναλλακτική θητεία ήδη υπάρχει, δηλαδή ήδη έχουμε πολύ σοβαρά πολιτικά προβλήματα και το πρώτο σήμερα. Συγγνώμη, Κωνσταντίνε, γιατί που μακρηγορώ. Όχι, ελεύθερα. Είναι Πληρώνομαι και κάθομαι, τι με νοιάζει. Συγγνώμη, Θάνο, δεν ήθελα να. Είναι αυτή η ψευδής επίκληση στην πλειοψηφία. Γιατί θα πει κάποιος, μα να μην αποφασίζουν τα μέλη. Όσο περισσότερη άμεση δημοκρατία, τόσο καλύτερα κατά την άποψή μου. Απλώς εδώ πέρα παρακάμπτει συγκεκριμένες διαδικασίες που υπάρχουν και το κάνεις επειδή σε βολεύει τώρα. Δεν το έκανες εξ αρχής, το κάνεις κατά το δοκούν. Το καταστατικό το ίδιο το οποίο επικαλείσαι, και νομίζω έχουμε το σχετικό άρθρο, προβλέπει ότι δημοψήφισμα γίνεται. Πάμε, Μύτικα, πάμε. Με συγχωρείστε. Έχουμε το άρθρο του καταστατικού σε εικόνα, μπορούμε να το δείξουμε. Για την Επιτροπή Δεοντολογίας. Ναι. Ωραία, να το δείξουμε. Στο καταστατικό, λοιπόν, στο συγκεκριμένο άρθρο για το δημοψήφισμα, γίνεται λόγος για σοβαρό θέμα λειτουργίας του κόμματος. Ένα λεπτάκι, να το διαβάσω ακριβώς κι εγώ. Σοβαρά ζητήματα της πολιτικής και της λειτουργίας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία μπορούν να αντιμετωπιστούν με την προσφυγή στη θέληση των μελών του. Αυτό είναι το ένα. Μετά είναι οι όροι και το ότι χρειάζεται το 15%. Αλλά υπάρχει ξεχωριστό άρθρο για την Επιτροπή Διοντολογίας και για τις διαγραφές. Επομένως, εδώ είναι ένα τέχνασμα στο οποίο ο πρόεδρος λέει το προβλέπει το καταστατικό, προφανώς θεωρεί ότι είναι σοβαρό θέμα λειτουργίας το κομμάτι των διαγραφών. Θα μπορούσε κάποιος να το ερμηνεύσει ότι είναι, αλλά προφανώς το θέμα των διαγραφών, επειδή λύνεται σε άλλο άρθρο του καταστατικού του ΣΥΡΙΖΑ, δεν είναι για δημοψήφισμα. Δεν αναφέρεται ρητά. Οπότε είναι ένα. Ρέσει τώρα. Διαγραφές που να επιλύονται με δημοψήφισμα είναι κάτι το οποίο ήδη σχολιάζεται, είναι πάλι πανευρωπαϊκή πρωτοτυπία για την αριστερά. Ρωτάτε τι θα μπορούσε να κάνει ο Κασελάκης, πώς θα μπορούσε να το διαχειριστεί με δεδομένη την εχθρότητα. Εγώ δεν μπορώ να φανταστώ καλό σενάριο με τον Κασελάκη. Είναι ένας άνθρωπος δηλαδή ο οποίος έρχεται χωρίς να έχει καμία σχέση όχι με το κόμμα, ούτε με την Ελλάδα. Ένας άνθρωπος ο οποίος είναι εντελώς αστοιχείωτος, δηλαδή μιλάει και πραγματικά δεν ξέρει τα θέματα για τα οποία μιλάει, δεν ξέρει τις θέσεις του κόμματος εξ ονόματος του οποίου μιλάει. Οπότε όλη η κουβέντα για τον Κασελάκη είναι μια κουβέντα στην οποία εγώ δεν έχω κάποιο κοινό στο οποίο να μπορώ να συζητήσω. Δηλαδή, προφανώς με τους ανθρώπους αυτούς που λέμε, με την ομπρέλα, ξέρω εγώ, με αυτούς, πάλι διαφωνίες έχουμε. Δεν είναι ότι συμφωνούμε, δεν είναι ότι εκεί θα τα βρίσκαμε, αλλά εκεί τουλάχιστον συμμετέχουμε στην ίδια συζήτηση. Αυτή τη στιγμή γίνεται κάτι που. Πολύ σωστά λέγεται, είναι μια κουβέντα που ξεκινάει από το 19 και μετά είπε και ο Σκουρλέτσο ότι έπρεπε να έχω φύγει το 19. Καλά, εντάξει. Και δεν υπάρχει κανείς που να αναλαμβάνει την ευθύνη για αυτό που έγινε από το 15 ως το 19 και υπάρχει αντιθέτως σε κάποιες περιπτώσεις και μια προσπάθεια να πάρουν αποστάσεις από τον ΣΥΡΙΖΑ πριν το 15. Και λες, ωραία, τι θα μείνει ρε παιδιά, τι θα μείνει. Δηλαδή δεν θα είναι η περίοδος που ανέβασε τον ΣΥΡΙΖΑ στην εξουσία. Αυτό που επιμένει ο Θάνος, που ο ριζοσπαστικός λόγος ήταν που ανέβασε τον ΣΥΡΙΖΑ στην εξουσία. Ότι υπήρχε μια εναλλακτική στην λογική του μονοδρόμου. Δεν θα υπάρχει λοιπόν αυτό. Δεν θα υπάρχει μετά και η κουβέντα για το πώς κυβέρνησε και τι ακριβώς θα μείνει για να συζητήσουμε. Για μένα δεν υπάρχει καλό σενάριο σε αυτό. Δηλαδή είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι εκτός της πολιτικής. Είναι άλλη συζήτηση. Δηλαδή μπορούμε να συζητήσουμε για τα δόντια του, αν θέλετε, για τα μαλλιά του. Πολύ ωραία και τα δύο μου. Είναι εντελώς αδιάφορα. Δεν υπάρχει καμία κουβέντα στην οποία να μπορούμε να συμμετάσχουμε από κοινού με τον Στέφανο Κασελάκη. Είναι μια συζήτηση που είναι ένας αχταρμάς από συνθήματα τα οποία λέγονται με τρομερή προχειρότητα. Ό,τι και να λένε τώρα για την επικοινωνιακή του, για το επικοινωνιακό του γκέλ, μου φαίνονται όλα ηλιθιότητες. Σιγά το επικοινωνιακό γκέλ. Είναι ένας άνθρωπος που δεν μπορεί να μιλήσει, δεν έχει καμία ευφυΐα στη διατύπωση αυτών των θέσεων. Είναι επικοινωνιακά, είναι χαζομάρες του Σκοτωμού. Κάθε φορά τώρα του βγάλαν τα παλιά του κείμενα και είχε δώσει 5 απαντήσεις μαζί, οι μισές από τις οποίες τον εξέθεταν. Δεν πρόκειται για έναν άνθρωπο ο οποίος είναι ούτε κάποιο ιδιαίτερο ταλέντο έχει, οι απόψεις είναι απαράδεκτες, ας κάνουν ό,τι θέλουν στο ΣΥΡΙΖΑ. Ο τρόπος με τον οποίο το διαχειρίζεται ο τωρινός του πρόεδρος είναι ένας τρόπος απολυταρχικός και στο όνομα ενός κόμματος που είναι σκιά των παλιών του απόψεων. Συμφωνώ με την άποψη που λέει ότι αυτό έχει ξεκινήσει πολύ νωρίτερα, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν σκιά του παλιού του εαυτού από πολύ παλιότερα. Αυτή τη στιγμή όλα επιστρέφουν ως εφιάλτης σε πολλαπλάσια ένταση. Αυτό είναι το πρόβλημα και για μένα, όπως έχουμε εξηγήσει πολλές φορές, είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα για όλους μας. Τι έχετε πάθει, αν είναι το μεγαλύτερο κακό στην χώρα. Εντάξει, παιδιά, δεν, μπορούμε να τα επαναλαμβάνουμε. Δεν με πειράζει να τα επαναλαμβάνουμε. Είναι εκπαιδευτική η εκπομπή. Είναι η αξιωματική αντιπολίτευση στη χώρα αυτή τη στιγμή και είναι η αξιωματική αντιπολίτευση η οποία διαλύεται. Αν εσάς σας φαίνεται μικρό, το καταλαβαίνω ότι διαφωνούμε, αλλά δεν θα κάνω πίσω. Θάνο, πρέπει να πάμε στην τηλεφωνική μας συνέντευξη. Ένα τελευταίο και όχι και πάρα πολύ σημαντικό, στο τέλος αλλά όχι τελευταίο. Έχουμε και καθαρίσει στο κόκκινο. Έχουμε δημοσιογράφους στους οποίους ανακοινώθηκε σήμερα ότι δεν θα συνεχιστεί η εκπομπή τους. Δημοσιογράφους που είχαν στοχοποιηθεί από οπαδούς του νυν Προέδρου, δημοσιογράφους που ήταν κάπως αναγνωρίσιμες οι φωνές τους και η παρουσία τους και ενημερώνουν σήμερα μέσω των αναρτήσεών τους ότι δεν θα συνεχιστεί η εκπομπή και μάλιστα και σε μία περίπτωση δεν δόθηκε καν στον Νίκο Σβέρκο η δυνατότητα να πει στους ακροατές του, στις ακροάτριές του, ότι δεν θα συνεχιστεί η εκπομπή και ότι αυτή είναι η τελευταία εκπομπή. Όπως αποφάσισε η νέα διεύθυνση και η διοίκηση του ομίλου, δεν ταιριάζω στο νέο πρόγραμμα, γράφει ο δημοσιογράφος Σπύρος Ραπανάκης, ο οποίος στα τέλη Σεπτέμβρη παραιτήθηκε από διευθυντή της εφημερίδας Αυγή. Σίγουρα πάντως όσοι ζητούσαν από παρασιτώσεις κεφάλια και εύχονταν καλό δρόμο θα είναι σήμερα ικανοποιημένοι τόσο με τη δική μου απομάκρυνση όσο και με άλλων συναδέλφων όπως ο Νίκος Βέρκος, ο Γιάννης Μυρλάκης και ο Θεόφιλος Σιχλετίδης. Έχει κάνει και σχετική ανάρτηση και ο Νίκος Βέρκος. Είναι προβληματικό και προφανώς να κόβεται μια εκπομπή εξαιτίας των απόψεων του δημοσιογράφου σε οποιοδήποτε πλαίσιο. Οποιοδήποτε μπορεί να υποθεί για το κόκκινο ότι είναι κομματικό ραδιόφωνο κλπ. Αλλά και πάλι, είναι κίνηση λογοκρισίας. Δεν είναι προφανώς αξιοκρατική κίνηση. Ήταν καλή μέχρι σήμερα και τώρα δεν είναι. Ο Σπύρος Ραπανάκης ήταν διευθυντής στην Αυγή μέχρι πριν λίγο καιρό. Τώρα ξαφνικά δεν μπορεί να έχει και δικιά του εκπομπή στο ραδιόφωνο. Παραιτήθηκε μετά την αλλαγή ηγεσίας κλπ. Αυτό. Είναι πράξη λογοκρισίας. Προφανώς. Είμαστε οι αλληλέγγυοι σε αυτό, στους συναδέλφους που ειδοποιήθηκαν, που ενημερώθηκαν και έτσι και που λόγω απόψεων που εξέφρασαν κατά τα εσωκομματικά του ΣΥΡΙΖΑ, από ό,τι φαίνεται, κόβεται η εκπομπή τους και αυτό κρίνεται. Λοιπόν, υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον για τα σχόλια. Τι να σας κάνουμε, αυτοί είστε. Εμείς θα κάνουμε μια μικρή διακοπή εδώ πέρα για να επιστρέψουμε με την καλεσμένη μας. Λοιπόν, επιστρέψαμε, αλλάζουμε εντελώς θέμα. Μιλήσουμε για τα νέα της αστυνομίας, για υποθέσεις που παρακολουθούμε εδώ και μέρες. Και έχουμε στην κάμερα, στη σύνδεση, την κυρία Άννη Παπαρούσου, δικηγόρο. Και... Γεια σας. Γεια σας, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που αποδεχτήκατε την πρόσκληση να συζητήσουμε. Δικηγόρο της 16χρονης που... Ναι. Ξυλοκοπήθηκε και στη συνέχεια κατηγορήθηκε γι' αυτό. Θα μας εξηγήσετε πώς γίνεται αυτό. Και επίσης είστε και στην άλλη υπόθεση με το βαγόνι, έτσι δεν είναι? Ναι. Ωραία. Να τα πάρουμε με τη σειρά λοιπόν. Να ξεκινήσουμε από την υπόθεση της 16χρονης. Θέλετε... Βεβαίως. Καταρχάς, αν μου επιτρέπετε να ρωτήσω, αν έχετε ενημέρωση, αν έχουμε κάποιο νέο σε σχέση με την εξέλιξη της υγείας της. Πώς είναι η επικοινωνία αυτά, αν θέλετε να πείτε, αν... Αναρρώνει. Αυτή τη στιγμή είναι στο σπίτι της. Βεβαίως αναρρώνει σιγά-σιγά. Ευτυχώς δεν σκοτώθηκε επί τόπου, διότι υπήρχε σοβαρός κίνδυνος. Έτσι. Τα τραύματά της ήταν πάρα πολύ σοβαρά, στο κεφάλι, πολύ επικίνδυνα. Ευτυχώς είμαστε σε θέση να πούμε ότι αναρρώνει στο σπίτι της. Έχουμε καταλάβει πώς βρέθηκε από ένα πρόσωπο στο οποίο... Η αρχική ανακοίνωση της αστυνομίας λέει ότι της παρήχαν πρώτες βοήθειες. Πώς έφτασε να βρίσκεται στα χέρια της αστυνομίας κατηγορούμενη? Έχουμε καταλάβει πώς γίνεται αυτό? Για ποιον λόγο συμβαίνει? Ναι. Κοιτάξτε, εγώ έχω καταλάβει το εξής, ότι σχηματίστηκε μία δικογραφία εναντίον της για να υπάρχει. Δηλαδή ως αντίβαρο των περιστατικών. Για να διοχετευτεί μία άποψη η οποία δεν αποδεικνύεται, η οποία δεν ενισχύεται από τίποτα, ότι διενήργησε η ίδια επιθέσεις στους αστυνομικούς και έλαβε μέρος σε συμπλοκή, έτσι όπως περιγράφεται στην δικογραφία. Βεβαίως τα γεγονότα ξέρουμε πια ότι δεν είναι έτσι όπως καταγράφονται στη δικογραφία. Τι στοιχεία επικαλείται? Ωστόσο, η δικογραφία αυτό. Το ξέρουμε αυτό? Σε ποια στοιχεία βασίζεται η δικογραφία? Ότι είχε μία αμφίεση η οποία παρέπεντε σε συμμετοχή της σε κάποια ομάδα παιδιών που φέρεται να συνεπλάκησαν με την αστυνομία, αλλά έχουμε στοιχεία που αποδεικνύουν ότι κάτι τέτοιο δεν έγινε. Να τα πάρουμε τη σειρά. Δηλαδή φορούσε ρούχα επεισοδίων, ή εννοούμε ότι ταυτοποιήθηκε το συγκεκριμένο πρόσωπο? Δηλαδή σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να πει κανείς ότι έχουμε βίντεο από μια προηγούμενη συμπλοκή, αναγνωρίζουμε ένα πρόσωπο που φοράει, ξέρω εγώ, αυτά τα παπούτσια, αυτή την μπλούζα, και μετά βλέπουμε αυτά τα ρούχα και λέμε ότι έτσι πιστεύουμε ότι αυτό το πρόσωπο είναι το πρόσωπο που εμπλεκόταν στα επεισόδια. Έχουμε να κάνουμε με αυτό ή γενικώς? Όχι. Γενικώς. Τι έχουμε? Γενικώς δηλαδή. Γενικώς. Δηλαδή, ήταν ντυμένη με πρόσωπο που κάνει επεισόδια. Οι καταθέσεις των αστυνομικών έχουν ως εξής. Ότι θέλουμε, ο καθένας ξεχωριστά ζητά την ποινική της δίωξη, διότι πιθανολογούν σφόδρα ότι συμμετείχε σε επιθέσεις σε βάρος τους. Έτσι συγκροτήθηκε λοιπόν αυτή η δικογραφία. Και αναφέρεται άρον, και το γιατί το πιθανολογούν σφόδρα. Λόγω της αμφίεσης. Αναφέρεται αυτό. Δεν υπάρχει, ναι, δεν ξέραμε ότι αναφέρεται και στη δικογραφία. Διαβάσαμε το κείμενο της οικογένειας που λέει ότι της υπόθηκε στη μητέρα προφορικά ότι τη συνέλαβαν λόγω των ρούχων. Όχι, σας το λέω και εγώ. Είναι επίσημη γνώμη. Ωραία, μάλιστα. Να καταλάβουμε κάτι. Στη δικογραφία. Να καταλάβουμε κάτι. Ναι. Με ποια έννοια θα μπορούσε να έχει οποιαδήποτε νομική βαρύτητα το πιθανολογούν σφόδρα? Δηλαδή αυτό σε απλά ελληνικά σημαίνει κάποιος υποθέτει και το υποθέτει πολύ. Ναι. Με ποια έννοια θα μπορούσε αυτό να μεταφραστεί σε ένα νομικά στέρεο αποδεικτικό στοιχείο? Δηλαδή ξέρω ότι έχετε λάβει μέρος, ότι έχετε εκπροσωπήσει εντολή σε πάρα πολλές επιθέσεις, σε πάρα πολλές υποθέσεις που εμπλέκουν την αστυνομία. Δεν θυμάμαι να έχουμε ποτέ μια τόσο θρασία, αδιαφορία για τα στοιχεία, όπου να περιγράφεται ως στοιχείο για να βρεθεί κάποιος κατηγορούμενος ότι βλέπω τα ρούχα της και υποθέτω ότι θα συμμετείχε σε επεισόδια. Ναι, σε αυτό έχετε δίκιο. Γιατί πράγματι έχουμε πολλές φορές δικογραφίες που έχουν σχηματιστεί με βάση αόριστες καταθέσεις, ότι ανήκε σε ένα πλήθος το οποίο έκανε επιθέσεις κτλ. Χωρίς να υπάρχει προσωποποιημένη αναφορά στη δράση του συγκεκριμένου προσώπου. Οι άνθρωποι αυτοί, όπως είναι λογικό, πηγαίνουν στα δικαστήρια και τις περισσότερες φορές αθώνονται, γιατί ακριβώς δεν υπάρχει προσωποποίηση, εξατομίκευση. Τώρα εδώ έχουμε ένα επιπλέον περιστατικό που μας κάνει να σκεφτόμαστε πάρα πολλά πράγματα. Έχουμε το περιστατικό το εξής, ότι βρίσκουν μία κοπέλα που δεν ξέρουμε καλά-καλά αν ζει, δεν έχει τις αισθήσεις της, είναι βαριά τραυματισμένη, και απέναντι σε αυτή την κοπέλα, μάλλον εις βάρος της, σχηματίζουμε δικογραφία μετά, όχι αμέσως, με βάση καταθέσεις που οι αστυνομικοί λένε ότι ζητώ την ποινική της δίωξη, την τιμωρία της κιόλας, διότι πιθανολογώ σφόδρα, ακριβώς όπως σας το λέω, ότι συμμετείχε σε επιθέσεις που έγιναν κατά της αστυνομίας, της δύναμης όποια η οποία ήταν στο σημείο. Με βάση λοιπόν αυτά τα περιστατικά και κάτι καταθέσεις μαρτύρων, οι οποίες ελήφθησαν και αυτές βιαστικά και εκείνη την ώρα και από εδώ και που οι μάρτυρες δεν λένε και τίποτα στην πραγματικότητα, σχηματίστηκε μια δικογραφία και τις αποδίδονται βαριές κατηγορίες πλημεληματικού τύπου. Βέβαια, βαριές κατηγορίες. Οι μάρτυρες δεν λένε τίποτα, δηλαδή λένε γενικά υπήρχε ένταση κλπ. Δεν λένε είδα την 16χρονη, όπως λέγεται τέλος πάντων, να κάνει κάτι μεμπτό, σωστά. Προφανές, προφανώς. Δεν λένε τίποτα. Πείτε μου κάτι. Αναφερθήκατε στην Όπκε. Είχαμε αρχικά μία δήλωση από την γιατρό στο νοσοκομείο που μεταφέρει ότι της είπε η κοπέλα ότι τη χτύπησαν αστυνομικοί. Στη συνέχεια δεν είναι τόσο ξεκάθαρη η αναφορά στην ανακοίνωση της οικογένειας και εσείς επίσης στην συνέντευξη που δώσατε στο Μέγκα είπατε ότι τα στοιχεία συγκλίνουν προς αυτή την κατεύθυνση. Έχουμε μαρτυρία της κοπέλας, δηλαδή λέει η κοπέλα με χτύπησαν ή δεν με χτύπησαν οι αστυνομικοί. Η κοπέλα αυτή τη στιγμή δεν είναι σε θέση να ανακαλέσει τα περιστατικά με ακρίβεια. Εάν γίνεται μία προσεκτική δήλωση από τη μεριά της οικογένειας, είναι γιατί ξέρετε, εμείς προσέχουμε πάρα πολύ το τι θα πούμε, γενικώς. Δεν σπέβδουμε, ας πούμε, όπως συνδικαλιστές της αστυνομίας ή ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης, να πούμε ότι οι αστυνομικοί δεν εμπλέκονται. Και θα σας πω γιατί, και αυτό δεν είναι ορθό. Είναι βιαστικό, αν μη τι άλλο, διότι και προκαταρκτική διοικητική εξέταση έχει διαταχθεί, αλλά και προκαταρκτική εξέταση από τον προϊστάμενο της Εισαγγελίας Πλημελιωδικών Αθηνών με τα ερωτήματα τέλεσης των αδικημάτων της απόπειρας ανθρωποκτονίας ή της βαριάς σκοπούμενης σωματικής λάβης. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι εδώ υπάρχουν τόσα ενδεχόμενα ανοιχτά, έτσι ώστε δεν δικαιούται κανείς να σπέβδει να πει ότι οι αστυνομικοί δεν εμπλέκονται. Αντιθέτως, οι ενδείξεις που έχουμε εμείς λένε ότι εμπλέκονται και θα επανέλθουμε, αλλά αυτό θα γίνει με έναν τρόπο σταδιακό ακριβώς, διότι υπάρχει έρευνα σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή. Μάλιστα. Θέλετε να προσθέσετε κάτι για αυτή την υπόθεση ή να πάμε στην άλλη υπόθεση με το βαγόνι και το διαβόητο εκείνο μπιτόνι και το... Όπως θέλετε. Λοιπόν, όπως θέλετε. Θέλω να ρωτήσω, επειδή νομίζω ότι υπάρχει κάτι κοινό και σε αυτή την περίπτωση, έχουμε και πάλι την αστυνομία να συλλαμβάνει το θύμα μιας εγκληματικής ενέργειας και πάλι με στοιχεία τα οποία στο μυαλό το δικό μας που δεν είμαστε νομικοί ακούγονται κάπως εξωφρενικά, αν μου επιτρέπετε την έκφραση. Δηλαδή, έχουμε πάλι μια κοπέλα που είναι τραυματισμένη, κάποιες φίλες της γύρω που την προσέχουν, μια άλλη γυναίκα και καταλήγουν με κατηγορίες. Θέλετε να μας εξηγήσετε πώς γίνεται αυτό? Ποια είναι, ας πούμε, αν έχουμε την μεγαλύτερη καλή πίστη, την περισσότερη καλή πίστη που θα μπορούσε να έχουμε προς το αστυνομικό επιχείρημα, πώς δικαιολογούνται αυτά? Ποια είναι δηλαδή η καλύτερη εκδοχή της αστυνομικής αφήγησης, το πώς φτάσαμε εκεί πέρα? Γιατί συλλαμβάνεις ένα θύμα? Κοιτάξτε, ο μηχανισμός πάντοτε έτσι κινείται. Πρέπει να αναζητήσουμε εδώ πέρα μία τυπολογία η οποία επαναλαμβάνεται διαρκώς. Η αντιστροφή δηλαδή της πραγματικότητας. Στη συγκεκριμένη περίπτωση λοιπόν, αφού με ρωτάτε, συνελήφθησαν 5 γυναίκες. Η μία είχε χτυπηθεί πολύ βαριά στο κεφάλι και νοσηλεύτηκε στο γεννηματάς από τους ακροδεξιούς. Οι υπόλοιπες πήγαν κοντά της για να την συντρέξουν, να την περιθάλψουν. Οι αστυνομικοί θεώρησαν ότι αυτές οι γυναίκες συμμετείχαν σε επεισόδια που έγιναν στο μοναστηράκι, στο τρένο μέσα στο βαγόνι, και επειδή λοιπόν θεώρησαν ότι συμμετείχαν, τις συνέλαβαν. Μου επιτρέπετε να κάνω την ίδια ερώτηση. Ναι, παρακαλώ. Όταν λέτε θεώρησαν, τι ακριβώς σημαίνει? Γιατί θεώρησαν? Γιατί πρέπει να κάνω συλλήψεις. Και πρέπει να κάνω συλλήψεις ενδεικτικές από τη μία πλευρά. Το καταλαβαίνω ότι εμείς λέμε επειδή πρέπει να κάνουν συλλήψεις. Η αστυνομία, ναι, που προφανώς δεν λέει ότι το κάνω επειδή πρέπει να κάνω συλλήψεις. Τι λέει? Η αστυνομία λέει ότι προέρχονταν από ακριβώς αυτό που σας είπα, όσο και παράλογο αν σας φαίνεται. Ότι προέρχονταν από το βαγόνι όπου γίνονταν επεισόδια. Όπου έγινε κάποιο τύπου συμπλοκή. Αυτό είναι το αφήγημα της αστυνομίας. Αυτό είναι και αυτό να φανταστώ ότι θα έχει μια παρόμοια μετάφραση με το πιθανολογό σφόδρα. Ναι, ακριβώς. Διακρίνουμε κοινά, τυπικά, τυπολογικά χαρακτηριστικά όλων αυτών των διώξεων. Εγώ δεν καταλαβαίνω. Η περίπτωση είναι αυτό. Παρακαλώ, πείτε μου. Δεν καταλαβαίνω το εξής. Καταλαβαίνω. Έχω δει και εγώ, έχω παρακολουθήσει και δίκες με εστημένα κατηγορητήρια. Μπορείς να πεις, ξέρω εγώ, ο Τάκης Λακέρδας μου πέταγε Μολότοφ. Και στη συνέχεια να μην αποδειχθεί αυτό. Αλλά αυτό που λέγεται εκείνη τη στιγμή βγάζει νόημα με την έννοια ότι υπάρχει ένας αστυνομικός ο οποίος ισχυρίζεται ότι έχει δει τον κατηγορούμενο να διαπράττει ένα έγκλημα. Γνωρίζουμε άλλες περιπτώσεις τέτοιες στις οποίες δεν υπάρχει ούτε αποδεικτικό στοιχείο ούτε κάποια μαρτυρία ενός ανθρώπου που να λέει «εγώ είδα την κοπέλα αυτή να διαπράττει ένα αδίκημα και γι' αυτό και την κατηγορώ». Η ιδέα δηλαδή ότι μπορεί να κατηγορείται επειδή θεωρώ ότι συμμετείχε νωρίτερα στη διάπραξη ενός αδικήματος χωρίς να έχω κάποιο στοιχείο είναι κάτι τόσο όχι μόνο παράλογο αλλά και σπάνιο όπως μου φαίνεται εμένα, ή είναι κάτι που απλώς εγώ δεν το έχω παρατηρήσει αλλά γίνεται συνέχεια? Γιατί μας γράφουν για τα πλαστά κατηγορητήρια, ξέρω τι γίνεται με τα πλαστά κατηγορητήρια, απλώς μου κάνει εντύπωση ότι εδώ πέρα ακόμη και ο ισχυρισμός από μόνος, πριν να δούμε αν στέκει ή δεν στέκει, ακόμη και ο ισχυρισμός όπως διατυπώνεται μου φαίνεται εντελώς παράλογο να διατυπώνεται. Δηλαδή ότι λέει η αστυνομία την βλέπω χτυπημένη και τη συλλαμβάνω για κάτι που υποθέτω ότι διέπραξε νωρίτερα. Ποιος το λέει αυτό? Από πότε συλλαμβάνουμε επειδή πιστεύουμε ότι κάτι έκανε νωρίτερα το θύμα? Τι να σας πω, κύριε Πουλή. Α, μάλιστα. Τα ακούτε εσείς εδώ μεταξύ, είναι που συμφωνείτε. Δεν την περίμενα αυτή την απάντηση, αλλά τουλάχιστον πείτε μου ότι καλά έχουμε καταλάβει τον παραλογισμό της κατάστασης. Να το πω λίγο πιο νομικά, κυρία Παπαρούσου. Θα σας πω και κάτι χειρότερο. Πάνε λοιπόν αυτές οι κοπελιές στον εισαγγελέα με τις κατηγορίες της αστυνομίας, οι οποίες τέλος πάντων προσχηματικές βρήκαν εκεί πέρα, τους βάλαν κάτι κατηγορίες. Υπολογίζαμε ότι θα τους οδηγούσαν τους συλληφθέντες στο αυτόφορο, όλους μαζί πρέπει να σας πω, και τους ακροδεξιούς και τους αντιφασίστες, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, όλους μαζί, κοινή δικογραφία. Τι κάνει λοιπόν ο εισαγγελέας? Βάζει και μια κακουργηματική πράξη. Είναι η κακουργηματική, δεν σας λέω ακριβώς το άρθρο, γιατί είναι παραβάσεις κατά τον, στην ασφάλεια των, παραβίαση της ασφάλειας των συγκοινωνιών κτλ. Σας λέω, μια διατάραξη των συγκοινωνιών σε κακουργηματική μορφή. Όλους με την ίδια κατηγορία. Και τι σημαίνει αυτό? Ότι πάμε στον αναφερθεί για κακούργημα. Κρατούνται οι κοπέλες αυτές επί τρεις μέρες στη Γαδά. Τα κελιά τους είναι δίπλα στα κελιά των ακροδεξιών. Καταλαβαίνετε τι τύπου διαβίωση είναι αυτή, έτσι, και η γυμνίαση. Λοιπόν, αφού τις έχουμε βασανίσει καλά-καλά προηγουμένως, τις πάμε στον ανακριτή, στην ανακρίτρια, εν πάση περιπτώσει, και μετά αφήνονται ελεύθερες, χωρίς περιοριστικό όρο. Που σημαίνει ότι πραγματικά, και όπως και να το δει κανείς, και καλοπροαίρετα και κακοπροαίρετα, δεν υπάρχει καμία ένδειξη εναντίον τους. Άρα λοιπόν αυτό που με ρωτάτε στην αρχή, πώς μπορεί ο αστυνομικός? Μπορεί και ο δικαστικός, ωστόσο. Δηλαδή τα πλημελήματα έγιναν ξαφνικά το κακούργημα που μας οδήγησε στην ανάκριση. Έχουμε δηλαδή και χειρότερο. Και για τους ακροδεξιούς. Έχει αντιδρά ο μηχανισμός λοιπόν απέναντι σε αυτού του τύπου τα περιστατικά. Έχει μια αδυναμία χειρισμού με αντικειμενικά κριτήρια. με βάση την ποινική δικονομία, με βάση την πραγματικότητα και τη λογική. Έχουμε πραγματικές υπερβολές όταν έχουμε να χειριστούμε τέτοια ζητήματα. Εν τω μεταξύ, για τους ακροδεξιούς, κυρία Παπαρούσου, επειδή υπάρχει αυτό, δεν είναι, φαίνεται, όπως μας έλεγε ο Παναγιώτης Αντωνίου, να μην είναι από το τάγμα εφόδου. Γιατί μπορεί κάποιος να θεωρήσει ότι έχουν συλλάβει το τάγμα εφόδου που ήταν εκεί με τον πιτόνι και φώναζαν κάψτε τους. Πάντως, εξ όσων γνωρίζω, αυτός με τον πιτόνι έχει συλληφθεί. Okay. Ναι, και έχουμε... δεν είχε καμία αντιμετώπιση βαριά. Αφέτη, συλλήψεις, να το θέσω καλύτερα, γιατί ίσως να μην το έθεσα καλά. Οι συλλήψεις δεν έγιναν επί τόπου. Α, ναι, δεν έγιναν επί τόπου. Ναι, ναι, ναι, τώρα το είπα και εγώ, δεν το είπα καλά πριν. Στο πεδίο. Ναι, δεν έγιναν επί τόπου. Εξηγήστε μου κάτι ακόμα. Το κακούργημα που φέρονται να έχουν διαπράξει είναι η παρακόλληση των συγκοινωνιών, ότι δεν μπορούσε να τσουλήσει το τρένο την ώρα που απειλούνταν η ζωή τους. Αυτό είναι το κακούργημα. Ότι έγιναν καταστροφές και φθορές σε υλικά τα οποία χρησιμοποιούνται για την ομαλή διεξαγωγή της συγκοινωνίας και ότι προκλήθηκε κίνδυνος για ανθρώπινη ζωή. Μάλιστα. Τώρα, από τις ίδιες. Από τα θύματα. Από τις ίδιες. Ακριβώς. Από τα θύματα. Κυρία Παπαρούση, υπάρχει κάτι που θα θέλατε να συμπληρώσετε? Υπάρχει κάτι που δεν το ρωτήσαμε, που το θεωρείτε ουσιώδες, που μας διέφυγε στην περιγραφή αυτή, που λείπει στην ενημέρωση? Θα μπορούσαμε να μιλάμε ώρες γι' αυτό, αλλά η ουσία είναι ότι πρέπει να καταδείξουμε ότι ένας είναι ο μηχανισμός, ο οποίος λειτουργεί με έναν συγκεκριμένο τρόπο. Αυτός ο μηχανισμός, τον οποίο τον υιοθετούν, αυτός ο τρόπος δράσης, αν θέλετε, τον οποίο τον υιοθετούν τόσο οι αστυνομικές όσο και οι δικαστικές αρχές σε πρώτο επίπεδο τουλάχιστον, έχει πολύ συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και το πρώτο και το κύριο είναι η προσπάθεια αντιστροφής της πραγματικότητας στο επίπεδο του σχηματισμού της δικογραφίας. Mm-hmm. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση και θα είμαστε σε επαφή για περισσότερα. Να είστε καλά. Και εσείς το ίδιο. Γεια σας. Καλό απόγευμα. Καλή συνέχεια. Γεια σας. Ήταν η Άννη Παπαρούσου, δικηγόρος σε πολλές υποθέσεις αστυνομικής βίας και αυθαιρεσίας. Τώρα και έτυχε και στην 16χρονη, στην υπόθεση της 16χρονης, αλλά και στην υπόθεση των 5 συλληφθήσεων, αυτό το λάθος, έξω από τον σταθμό, γιατί η αστυνομία δεν έκανε συλλήψεις την ώρα της εφόδου του τάγματος εκεί πέρα των φασιστών και έπιασε μετά αυτόν με τον πιτόνι μόνο επειδή υπήρχε το βίντεο. Αν έχει γίνει αντιληπτό, δεν ξέρω αν το καταλαβαίνετε, η κυρία Παπαρούσου είναι μια δικηγόρος η οποία, επειδή έχει χειριστεί στο παρελθόν και χειρίζεται και τώρα πολλές αντίστοιχες υποθέσεις και πολιτικά φορτισμένες και που εμπλέκουν τη δράση της αστυνομίας, δεν είναι ένα πρόσωπο που είναι άπειρο ως προς το πώς λειτουργούν αυτά. Ελπίζω να έχει γίνει αντιληπτό το μέγεθος του παραλογισμού στην προκειμένη περίπτωση. Το βλέπω που μας γράφεται ότι η αστυνομία φτιάχνει κατηγορητήρια, χαίρομαι πολύ. Θα ήθελα να γίνει αντιληπτό αυτό που εξηγούμε για την συγκεκριμένη περίπτωση. Ότι και να αλήθευε, δεν βγάζει νόημα αυτό που λένε. Είναι άλλο πράγμα, λες για τους άλλους, ξέρω εγώ, απόπειρα δολοφονίας. Εντάξει, εδώ ο άλλος δολοφόνησε και δεν το έκανε. Είναι άλλο πράγμα αυτό και άλλο πράγμα ότι φτάνουμε στο κατηγορητήριο με την υπόθεση ενός αστυνομικού ο οποίος πιθανολογεί σφόδρα ότι το πρόσωπο πριν να βρεθεί ματωμένο στο δρόμο έχει διαπράξει ένα αδίκημα. Αυτό, Minority Report μας γράφεται εδώ πέρα, ναι, είναι στα όρια της επιστημονικής φαντασίας. Αυτό είναι μια αντίφαση η οποία σημειώνεται και σχολιάζεται από την αρχή και από την πλευρά του θύματος. Το έχει πει και η κυρία Παπαρούσου, το έλεγε και η μητέρα. Το πώς είναι δυνατόν να ήρθε δαρμένη και να είναι και να έχει συλληφθεί. Και προφανώς από αυτή την αντίφαση, όπως καταλαβαίνω εγώ, προκύπτει και αυτό το πιθανολογό σφόδρα. Ότι ο άλλος δεν μπορεί να πει να είναι πολύ πιο συγκεκριμένος. Οπότε σου λέει, για να ταιριάξει με το αφήγημα, τη βρήκα εκεί, πρέπει να πεις, μάλλον θα ήταν. Αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα προφανώς για δικογραφίες που έχουν και ένα κακούργημα που δεν ξέρουμε πότε θα εκδικαστούν, γιατί υπάρχει και συνέχεια σε αυτές τις υποθέσεις. Κάποια στιγμή θα ασχολούμαστε εμείς με μια άλλη υπόθεση και μετά από 2 χρόνια Θα πούμε, θα είμαστε εδώ, καλά να είμαστε. Και να θυμάστε τότε την υπόθεση με την 16χρονη στο Μοναστηράκι που είχε γίνει το φασιστικό κάλεσμα και αντιφασιστική συγκέντρωση μετά στον ΙΣΑΠ και όλα αυτά θα πρέπει να τα θυμίσουμε. Θα υπάρχει μια δίωξη πάνω από αυτά τα άτομα. Θα κάνουμε ανασκόπηση για αυτές τις υποθέσεις και θα έχουμε και περισσότερο υλικό. Ναι, και είναι πολύ. Και είναι και εύλογο το ερώτημα για το αν έχει πει η κοπέλα κάτι. Δηλαδή, και εγώ το είδα και να γράφεται και δεν αναφερόταν στην ανακοίνωση της οικογένειας. Σχολιάζαμε και χθες, το θέσαμε στη δικηγόρο. Μας είπε ότι δεν θυμάται, δεν μπορεί να ανακαλέσει το περιστατικό. Και αυτό μοιάζει πολύ λογικό με χτυπήματα στο κεφάλι και τέτοια. Ο καθένας καταλαβαίνει ότι μπορεί να συμβεί. Αλλά το ότι πρέπει να είμαστε και να μένουμε, και το είπε πολύ σωστά νομίζω η κυρία Παρούσου. Να είμαστε προσεκτικοί στις διατυπώσεις μας και στα γεγονότα και ανάλογα με τα στοιχεία να κινούμαστε και εμείς. Εντάξει, αλλά εδώ πέρα υπάρχει ένα κομμάτι το οποίο προκύπτει από τις ίδιες τις δηλώσεις της αστυνομίας. Δηλαδή η αστυνομία μας λέει ότι αυτά είναι πρόσωπα για τα οποία δεν γνωρίζω, δεν τα έχει δει κάποιος να διαπράττουν ένα έγκλημα. Ούτε στην περίπτωση του ντυσίματος έχουμε μια εξατομικευμένη ταυτοποίηση, δηλαδή ότι είδα πρόσωπο που φορούσε αυτό το μπουφάν ή αυτό το κοντομάνικο, ξέρω εγώ, το φούτερ να διαπράττει ένα αδίκημα και στη συνέχεια βλέπω αυτό το ρούχο στην κοπέλα που είναι εμόφυρτη και κάνω την σύνδεση αυτή. Δεν λένε αυτό. Αυτό μας είπε η κυρία Παπαρούση τουλάχιστον, ότι η ταύτιση εδώ πέρα είναι γενική. Είδα από τα ρούχα, κατάλαβα ότι θα συμμετείχε στα επεισόδια. Μάλιστα. Θα βάλετε καλά και το φίλου και η Ριάννας μέσα στην ασκόπηση. Όχι, είναι για τα πρόσφατα. Δεν είναι γενικά για την αστυνομία. Έχουμε κάνει 3 ή 4 επεισόδια για την αστυνομία. Και θα κάνουμε και άλλα. Όλα αυτά τα χρόνια. Ναι, έτσι όπως πάει. Απλώς μερικές φορές έρχεται γρήγορα. Συμβαίνουν πολλά πράγματα μαζί. Έχουμε καταστολή. Δεν είναι ένα γενικό επεισόδιο για τα. Είναι για τα πρόσφατα. Και για τη σύλληψη του Παλαιστινίου, ναι, που έχει μέσα και πολύ, όπως καταλάβαμε, πολιτική είναι παρέμβαση. Είναι οι επιτυχίες της εβδομάδας. Οι επιτυχίες του δεκαημέρου, του Νοεμβρίου. Ναι, των 2 τελευταίων εβδομάδων. Λοιπόν, γράφεται για τα πράσινα All Star. Ναι, εντάξει τώρα. Δεν είναι εξωφρενικό. Είναι εξωφρενικό αυτό που συμβαίνει, δηλαδή είναι μια ομή παραβίαση κάθε ευλογοφάνειας. Γιατί ξαναλέω, το να πεις ότι τον είδα να χτυπάει, να μου επιτίθεται με παλούκι, τον οποίο ένας αστυνομικός, όπως πολύ συχνά έχουμε ψευδή και κατασκευασμένα κατηγορητήρια, είναι πράγματα τα οποία πέφτουν στο δικαστήριο γιατί δεν καταφέρουν να τα αποδείξουν. Εδώ πέρα προσπαθείς να καταλάβεις τι να αποδειχτεί. Τι να αποδειχτεί? Ότι λέει κάποιος, είδα τα ρούχα της και μου φάνηκε ότι θα ήταν πιο πριν στα επεισόδια. Και πάει και συλλαμβάνεται μια κοπέλα η οποία είναι θύμα ξυλοδαρμού. Μιλάμε τώρα για την αστυνομία που προστατεύει. Ποιος προστατεύει, δεν είναι δύσκολο να το καταλάβει κανείς. Λοιπόν. Αν με επιτρέπεις, Κωνσταντίνε, να πούμε ένα-δύο πράγματα επιγραμματικά. Έχεις 30 δευτερόλεπτα. Περίμενε. Θέλω να σταθούμε 4, λίγο, 22. Μια που έχουμε σταθεί επανειλημμένα στα νοσοκομεία, 19. Στην δήλωση του Υπουργού, έχουμε Υπουργό Υγείας, είναι ο κύριος Χρυσοχοίδης, ο οποίος είπε ότι η λήψη στα νοσοκομεία είναι ένα ευρύτερο ζήτημα που αφορά όλη την Ευρώπη. Τελειώσαμε, εντάξει. Okay. Πες τον ντε και δεν είχαμε καταλάβει τώρα και παραπονιόμασταν. Δεν είπε πάντως παγκόσμιο, να το δώσουμε αυτό. Δεν είπε παγκόσμιο ζήτημα, βλέπε ακρίβεια. Όλα είναι παγκόσμια ζητήματα. Απλώς εγώ δεν το περίμενα αυτό. Δηλαδή. Εντάξει, άμα σου λέει η Ευρώπη, σου λέει έχει τελειώσει. Γιατί ο κόσμος είναι η Ευρώπη και σου λέει εδώ συμβαίνουμε στην προηγμένη Δύση. Τι περιμένεις τώρα, ψωροκόστο να θα έχει νοσοκομεία. Εντάξει, μια χαρά είναι. Λοιπόν, ο συνήγορος του πολίτη ξεκινά δική του έρευνα για το ναυάγιο της Πύλου μετά την άρνηση του λιμενικού να ξεκινήσει εσωτερική πειθαρχική διερεύνηση. Όχι να. Πούμε εδώ, όχι να συνεργαστεί το λιμενικό με το συνήγορο του πολίτη σε διερεύνηση. Δεν είμαστε εκεί. Γράφει σε ανακοίνωσή του ο συνήγορος του πολίτη για το ναυάγιο της Πύλου ή έγκλημα στην Πύλο, ότι μετά έστειλε 2 επιστολές ο επικεφαλής του συνήγορου προς τον αρχηγό του λιμενικού με τις οποίες του ζητούσε να υπάρξει ενδελεχής διοικητική διερεύνηση τυχόν πράξεων ή παραλήψεων στελεχών του λιμενικού που συνδέονταν με το περιστατικό στις 14 Ιουνίου 2023. Το λιμενικό αρνήθηκε. Δηλαδή, ο συνήγορος του πολίτη, που είναι γενικά μηχανισμός που ελέγχει αυτά τα ζητήματα, οφείλει να παρεμβαίνει και σου λέει: κάντε έρευνα, εσωτερική έρευνα, δική σας έρευνα. Και λέει το λιμενικό: τσου. Να πούμε ότι ο λόγος για τον οποίο γίνεται αυτό είναι ακριβώς διότι έχουμε σαφή και ρητή αντίδραση του λιμενικού στην διερεύνηση του εγκλήματος. Και πάλι συζητάμε ότι θα μπορούσε να υπάρξει μια συγκάλυψη με την διενέργεια μιας προσχηματικής επιφανειακής διερεύνησης. Εντάξει, αυτό είναι κάτι που συμβαίνει, γίνεται. Είναι αυτό που ονομάζουμε με το συνοπτικό ανέκδοτο ΕΔΕ στην αστυνομική ζωή. Αλλά εδώ δεν έχουμε ούτε αυτό. Έχουμε πλήρη απροθυμία του λιμενικού να συνεργαστεί, ενώ θυμίζουμε ότι οι ευθύνες του λιμενικού είναι όχι απλώς πάρα πολύ πιθανές. Έχουμε, όποτε έχουν ανοίξει το στόμα τους να μιλήσουν πρόσφυγες οι οποίοι επέζησαν από αυτό που συνέβη, λένε όλοι το ίδιο πράγμα. Αυτό έχει γίνει. Οπότε είναι πολύ περίεργο το να συμβαίνει αυτό, αλλά να λέει το λιμενικό ευθαρσός ότι δεν διερευνώ. Προσέξτε, όχι να κάνει όπως και κάνει και στο παρελθόν μια διερεύνηση η οποία δεν καταλήγει στην τιμωρία των ενόχων. Έχουμε απροθυμία συνεργασίας. Λοιπόν, ίσως γιατί μετά θα πρέπει να ελέγξει ο συνήγορος του πολίτη για το πώς έγινε η έρευνα και να έχει άλλα ζητήματα. Και επίσης για το, έτσι θα κλείσουμε πάρα πολύ όμορφα με το Παλαιστινιακό, δεν δέχεται το Ισραήλ και Χυρία, αλλά δέχεται πλέον, υποστηρίζει, θα δούμε πώς θα γίνει αυτό, τετράωρες καταπαύσης πυρός στη Βόρεια Γάζα για να απομακρυνθεί ο κόσμος. Δηλαδή για 4 ώρες που θα ανακοινώνονται νωρίτερα τις προηγούμενες μέρες δεν θα έχει βομβαρδισμούς και θα μπορεί ο κόσμος να φύγει πριν ξαναξεκινήσουν οι βομβαρδισμοί. Να διαβάσετε το κείμενο που έχει γράψει ο Γιώργος Ρήγας, το ιστορικό προηγούμενο που οδηγεί στην Χαμάς 2-0, ο τρόπος που επιχειρεί ο Ισραηλινός στρατός να ξενίζει όλους όσοι δεν είναι εξοικειωμένοι με το βασικό του δόγμα. Ένα δόγμα που συνίσταται στην αποτροπή μέσω της πρόκλησης τόση ζημιά στον εχθρό, ώστε να μην διανοηθεί να επιχειρεί στην όποια αντεπίθεση στο μέλλον. Το λεγόμενο δόγμα του σιδερένιου τείχους έχει αποδειχθεί ότι αποδίδει, αλλά μόνο βραχυπρόθεσμα. Και αυτό μεταξύ άλλων το δείχνει η σχετικά άγνωστη ιστορία της πρώτης κατοχής της Γάζας το 1956. Ο Γιώργος Ρήγας, καταθυμίζουμε ότι ασχολείται με αυτό το θέμα συστηματικά, ερευνητικά, οπότε έχει ενδιαφέρον να δείτε ποια είναι η ιστορική παρακαταθήκη που έχουν αφήσει οι αντίστοιχες προηγούμενες τέτοιες κινήσεις του Ισραήλ. Οπότε, κατά αναλογία, τι μπορούμε να προβλέψουμε ότι θα συμβεί και στην προκειμένη περίπτωση. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε. Να είστε καλά, δεν τα είπαμε σήμερα. Μας παρέσυρε κάπως η επικαιρότητα. Είναι το χειρότερο όταν κάνεις μια εκπομπή για την επικαιρότητα και ξαφνικά χρειάζεται να μιλήσεις για αυτά που συμβαίνουν. Μπορεί να είναι πολλά τα θέματα και να μην προλάβεις να χαρείς την Παρασκευή σου. Για περισσότερο Στέφανο Κασελάκη, να δείτε την ανασκόπηση την προπροηγούμενη, να την βάζετε στο repeat, καθώς το Σαββατοκύριακο θα έχει εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ, είναι ολοφάνερο, δεν είναι κάποιο κρυφό μυστικό πλέον, αποχωρήσεις, δεν ξέρω εγώ τι. Να δείτε και την καινούρια, να συνεχίζετε να στηρίζετε το The Press Project, την ανεξάρτητη δημοσιογραφία, το link είναι από κάτω, πλατφόρμα, super chat, συνδρομή, τα ξέρετε. Από μας φιλιά πολλά. Να είστε καλά. Γεια σας και καλό μεσημέρι, καλό Σαββατοκύριακο.